بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم يوراند كبي. ميادين الجهاد اليوم عادت إلى الجنة تنتهج انتهاجا، فهيا يا أخ الهيجاء هيا، فقافلتي تسير ولن تعاجا. ميادين الجهاد اليوم عادت إلى الجنة تنتهج انتهاجا، فهيا يا أخ الهيجاء هيا، فقافلتي تسير ولن تعاجا. الحمد لله القوي المتين، والصلاة والسلام على من بعث بالسيف رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء عند ربهم يرزقون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. زمان دين اسلام، عزتمندو مجاهدینو، مؤمنانو، موحدینو، رونو، د جهاد مبارکې ترغیبي خبرو شروع وه. مخکې د بعضې اعمالو څنه څه فضایل هغه بیان شو، نور موږ دا خبره وکړله چې د جهاد دومره فضیلتونه دي، دومره کتابونه پې لیکلی شوي دي، قرآن کریم دومره آیتونه په دې باندې وارد دي، د محمد رسول الله علیه الصلاة والسلام د احادیثو یو لویه ذخیره هغه په دې باندې چې کوم دی وارد، په دې باندې گواه ده چې جهاد دا ډیر بهترین عمل دی. یو یو جزی عمل هغې باره کې ناشنا ناشنا فضیلتونه چې کوم دی راغلي دي. بیا پکې موږ دا خبره وکړله چې یو د جهاد مقاصدو کې، یو د جهاد په ثمرو کې، یو د جهاد په نعمتونو کې، یو د جهاد په اکرامونو کې هغه شهادت فی سبیل الله دی. د الله رب العالمین په لاره کې شهادت راتلل دی، او د انسان نه دا روح دا د کافر د لاسه چې کوم دی وتل او د رب العالمین خوا ته ورتلل دی، دې ته ویل کېږي شهادت فی سبیل الله. بیا موږ دا خبره هم وکړله چې دا هغه مرګ دی چې دی باندې ډېر غوره غوره خلک تللي دي. یو څو مثالونه بیان شو. همدغه رنګه وروڼو، موږ او تاسو ته پته ده چې عمر رضی الله عنه د څومره بهترین او غوره انسان و، هغه هم په همدغه شهادت باندې ورغلی دی رب العالمین ته، په وینو باندې سور ورغلی دی. عثمان رضی الله عنه څومره یو اوچت انسان، دا هم نبی علیه الصلاة والسلام ته په وینو سور ورغلی دی. علی رضی الله عنه دا هم په همدغه شهادت په مرګ باندې تللی دی. طلحه رضی الله عنه، زبیر رضی الله عنه، دا ټول چې کوم دی الله رب العالمین ته په وینو باندې سره ورغلی دي. زما رونو، هغه صحابه کرام دي چې عشره مبشره دي، دنیا کې وته د جنت زیری راغلی دي، او دا زیری څه اسې نه دی راغلی. دې صحابه کرامو د نبی علیه الصلاة والسلام دغه شان دفاع کړی ده، د دین دغومره خدمت کړی دی چې دنیا کې وته د جنت زیری ورکړل شوی دی. لکه طلحه رضی الله عنه فرمای، ابن ماجه او ترمذی او مختلفو کتابونو دا روایت راوړی دی، وای کله هم چې نبی علیه الصلاة والسلام ولیدم نو ویلې به: من احب ان ينظر الى شهيد يمشي على وجه الارض فلينظر الى طلحه ابن عبيد الله. وای کڅوک دا خوخوي چې په دې سمکه باندې یو شهید وګوري چې ژوندې دی او ګرځي، او په حقیقت کې د رب العالمین په نیز باندې شهید دی، دا دی وی طلحه بن عبید الله ته وګوري، د خپل شهادت هغه مقام چې کوم دی ګټلی دی. دا ولې؟ ځکه د احد ورځ ده، صحابه کرام هغې باندې شکست راځي، هر سړی چې کوم دی یو خوا بل خوا هغه روان دی. په دغه ټیم کې نبی علیه الصلاة والسلام سره یو څو کسان ودرېږي، څه انصار دی او څه مهاجرین دي. انصار صاحب کرام هغه د نبی علیه صلاتو سلام نه دفاع شروع کړه. نبی علیه السلام आवाज لګی چې څوک شته زما د پاره چې زما دفاع وکړي د مشرکینو نه. انصاری صحابي پاتسي او ایسته چې کوم د میدان ته ټوپکۍ او شهید کیږي، یو دوه درې څو ملګري هم دغه شان شهیدان شو. اخره کې دغه طلحه رضی الله عنه پاتې شو. نبی علیه السلام چې به آواز ولګو د هر ځل چې کوم د لبیک ویلې، خو نبی علیه السلام دا ساتلی و، ځکه یو مرګری خصوصي مرګری او د راز والا مرګری دا به خامخا ځان سره ساتي. نو په دغه ټایم کې طلحه رضی الله عنه به لبیک ویلو او کلک ودرېدو، خپل جسم او خپل لاس د نبی علیه السلام په مخ کې ډال کو. دا توري گزارونه براتلل، دا غشي براتلل، د نيزې گزارونه به چې کم نه راتلل، خو طلحه چې کم نه ځان نه دی خوځولې. طلحه د یو فولادي دیوال په شان هغه ولاړ دی د نبی علیه السلام مخې ته، د غر په شان ولاړ دی، که مخامخ د احد غر دی، که شاته د نبی علیه السلام احد غر دی، خو مخې ته هم د احد د غر په شان طلحه بن عبیدالله چې کم دی ولاړ دی زمرونو. نو ځکه نبی علیه السلام دته دا زیری ورکو. ابو بکر رضی الله عنه به چې کله د احد ورځ یاده کړه، وایي دا خو ټوله د طلحه بن عبیدالله ورځ وه، دا خو ټوله چې کوم دی دو ګټله، د ده په کې اجرونه وشو، ځکه ده خپل ځان اچولی و. تر دې پورې چې الحادیث المختاره د مقدسی صاحب هغې کې په حسن سند سره دا روایت راوړی دی، وایي د طلحه رضی الله عنه په خپله باندې فرمای، لما كان يوم احد اصابني سهم فقلت حس فقال لو قلت بسم الله لطارت بك الملائكه والناس ينظرون اليك. وي يوخ غشراغه زما په لاس باندې ولګیدو، وي ما د بشری تقاضا د وجنا خلینه می وي आवाज ووته. عربانو هم دغه شان الفاظ استعمالول، نو پښتانه چې څنګه تکلیف ته ورسیږي وی وی یا داسې یو بل لفظ وی. نبی علیه السلام راته ویلې چې اے طلحه بسم الله دې ویلې وی، نو ملایکو به ته چې کوم نه اوچت کړی وی، ته به پاوا کړی وی، او د ټولو خلکو به تا ته کتلې. ته دومره غوره انسان یې، د نبی علیه السلام دفاع کوونکی انسان، دا په رب باندې دومره ګران دی، دا په ملایکو باندې دومره ګران دی چې یو بسم الله نبی علیه السلام و توی که دا دی ویلې وی، نو اوس به ته هغه اوچت ګرځېدلی او په هوا کې به ګرځېدلی. سبحان الله. اے مجاهده، نن که د نبی علیه السلام ذات مبارک نه دی موجود، نن که هغه په خاورو کې پروت دی، په هغه باندې مرګ راغلی دی، خو لیکن د هغې دین موجود دی، د رب العالمین دین موجود دی، الله رب العالمین کلام قرآن کریم موجود دی، همدغه شان د محمد رسول الله علیه السلام مبارک احادیث و ذخیره موجوده ده، او همدغه شان اسلام موږ او تاسو ته مخې ته پروت دی. دې ته چې څوک همدغه شان ودرېدو، نو مرتبه به انشاء الله العزیز د همغه شهیدانو، همغه مشرانو، همغه مجاهدینو په شان وي، څنګه چې نبی علیه السلام کوم فضیلتونه هغې ته ورکړي وو. اگر که دا هغې پورې خاص و، دا خبره صحیح ده، خو د رب نه امید دی چې دغه خلکو ته هم دغه شان فضیلتونه ورکړي، چې کیدای شي داسې انسانان به هم وي چې رب العالمین په دې امت کې هم داسې لیکلي وي، خو صرف د وحی سلسله بنده ده چې دا فلانکې د فلانکي زوی دې بنده دومره خدمت دین ته کړی دی، دومره په سخته کې ودرېدلی دی چې دا الله رب العالمین په شهیدانو کې لیکلی وي ژوند دی. نو خبره هم دا کوله چې صحابه کرام دی په دې دین باندې خپل ځانونه قربان کولو ته سل په سلو کې تیار وو، په هر سخته کې ولاړو. نو ځکه خو به ورته ویل کېږي چې عشره مبشره، ځکه خو الله رب العالمین وایي فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، ځکه خو زموږ ستاسو معیار او تله چې کوم دی ګرځېدلی ده، ځکه د هغې محبت د ایمان نښه ده، د هغې بغض دا چې کوم دی د بېمانۍ او د نفاق نښه ده. د وجنه نبی علیه السلام په یو یو مجلس کې دا زیری ورکوي مسلمانانو ته او صحابو ته چې ابو بکر فی الجنه وعمر فی الجنه وعثمان فی الجنه وعلی فی الجنه والزبیر فی الجنه وطلحه فی الجنه وسعد فی الجنه وسعید فی الجنه وعبد الرحمن فی الجنه وابو عبیده فی الجنه. په یو مجلس کې لس زیری چې د صحابه کرامو ته ورکوي، لس مبارک نومونه چې اخلي، دا خو اسې نه اخلي کنه، دی خپل سر، دی خپل مال، دی خپل بدن، دی خپل علاقه، کور، کلی، وطن، مور، پلار، دا ټولې چې کوم د رب العالمین په دین باندې قربان کړي وو، دا هر څه شاته غورځولي وو. نبی علیه السلام د هغې دفاع، د الله رب العالمین د دین نصرت، دا غو ته ټولو نه چې کم دی مقدمو په دې باندې خپل هر څه چې کم دی زار کړي وو، ځکه الله رب العالمین د دې صفتونه بیانوي. والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان، همدغه شان رب العالمین د خپل رضا اعلان کوي په قرآن کریم کې د صحابو نه بار بار چې کم دی لقد رضي الله، الله رب العالمین راضي شوی دی دغه صحابو نه. دا ولې؟ دا ځکه چې دی قرباني ورکړی ده، دی وینه ورکړی ده، دی محنت کړی دی، دی په بنیاد کې کار کړی دی، دی شهادتونه ګټلی دي، او دی د اسلام دفاع، د اسلام نصرت دی په خپل جسب باندې، په خپل مفاداتو باندې چې کوم دی غوره کړی دی. زما عزتمند مجاهدین ورونو، نو که نن هم یو کس را پاسیږي، یو مجاهد فی سبیل الله، یو ځوان، یو مؤمن او یو غیرتي مسلمان دا را پاسیږي، د رب العالمین په دین باندې همدغه شان قرباني ورکولو ته تیار شي، د رب العالمین نه امید دی چې همدغه شان زیری به دنیا کې ورته راولیږي ان شاء الله. خو دومره ده، موږ مخکې ویل چې د وحی سلسله بنده ده، پته انسان ته نه لګي، نو نور مزید ترقی په دې کې کول پکار دی. د بدر میدان دی، سوال صحابه کرام په دې کې شهیدان کیږي. احد میدان دی، په دې کې اویا صحابه چې کوم د شهیدان پراته دي، یو څو تذکره پرون وشوه د الله رب العالمین په مدد سره، اویا صحابه دي مسلح شوي ده، شهیدان پراته دي، نه د مخ پته لګي او نه د سټ پته چې کوم دی لګي. په یو میدان باندې تاسو سوچ وکئ، اویا صحابه څه وړه خبره خو نه ده؟ هغه غوره خلک په دې امت کې د پیغمبر نه وروسته تر ټولو بهترینه خلک، رب العالمین ته یقیني راضي او یقیني جنتیان، یقیني د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداران، داغه د دین نصرت کوونکی، داغه د دین دفاع کوونکی، دغه او یا کسان چې په یو میدان کې پراته د خوړه خبره نه ده زمارونو، د دین دومره قربانی غواړي چې او یا والیان او یا خلیفۃ المسلمین او همدغه شان او یا خلفا و غیره، دومره مشران دا چې په یو میدان کې پریوزي کنه، دا ټول شهیدان شي رب العالمین ته، د دې دین نه چې کوم دی زار کی او دا قیمتي کې په خپل دین باندې قربانولو د وجه نه، نو دا کمه ده د اسلام په مقابله کې. ځکه دغه صحابه زمونږ استادو د خلفاو نه ډیر غوره وو چې دغه صحابه الله رب العالمین زار کړی دي. زما استاد خلیفہ، زما استاد مشر، زما استاد شورا غړی، زما استاد والی، دا ته رب العالمین نظر کوي، خامخا زار کوي زما رونو. او دا خلق په دې شهادتونو باندې، په دې منقبتونو باندې دا غوره کیږي، قیمتي کیږي، وینې چې کوم دی هغه رنگ راوړي، اثر لري. دین چې کوم دی چیرته غلط استدلال ونه کوي زمارونو، یا درته څوک شبهه راوانه چي، نه نه، دا زمونږ د حقانیت نخه ده، بحمد الله عز وجل چې خلیفه په میدان باندې قرباني ورکوي، متحدث رسمي په میدان باندې قرباني ورکوي، همدغه رنګه زمونږ ټول مشران دا چې کوم دی میدان باندې جنگیږي، او الحمدلله د نورو خلکو په شان چا سره تړونونه، معاهدې، میثاقونه غیر شرعي، هغه تړونونه چې کوم دی نه لري، او د سولو او د امن د مذاکراتو خبرې دغه کفارو مرتدینو ته چې کوم دی هغه نه کوي، دا سوالونه ته نه کوي چې بین الاقوامي دفتر موږ ته راکوي، په قطر کې راکوي، په دیزي کې راکوي، په هغه ځای کې راکوي، نه زمارونو. یا د پاکستان د کوټې، پیښور او په دغه علاقو کې زمونږ مشران الحمدلله نه دي پراته، زمونږ مشران موږ سره په صفونو کې چې کوم دی جنګیږي، بندیان کیږي، شهیدان کیږي، دا د خلافت حقانیت نخه ده ورونو. تاسو په دې کې جوور سوچ وکئ، دا ولې؟ دا ځکه چې کله په مصر کې، په امیر کې د استشهاد جذبه پرته وه، او دا د شهادت طلبګارو، د ده همدغه دو مقصدونو چې اما النصر و اما الشهاده، نو به کشرانو کې جذبه راځي، کشران الله رب العالمین مضبوطۍ نصرت یې کوي، تایید یې کوي، ملایکې ورته رالیږي او سکینه پرې نازلوي. او انشاء الله العزیز یو ورځ به تاسو وګورئ، اے مسلمانانو ورونو، کله چې زموږ ستاسو اعمال ښه شو، کله چې موږ تاسو کې ایمان او عمل صالح راغی، به تاسو ګورئ چې څنګه تمکینونه الله رب العالمین موږ تاسو ته راکوي. خو موږ به د دې اهل نه وو، موږ کې کمزوریانی به وي، موږ باندې به رب العالمین امتحان مقصود و چې موږ باندې مختلف د ادوار او حالات را باندې راوستل. نور رب العالمین امغه رب دی چې په بدر کې ملایکه را کوس کړی وي، رب امغه رب دی چې احد کې ملایکه را کوس کړی وي، الله رب العالمین امغه ذات دی چې حنین پورز مدد کړو، هر وقت په هر لمحه باندې د مسلمانانو هغه مدد الله رب العالمین کړی دی. عرب هماغه ذات دی خو صرف خلکو کې فرق دی. هغه ورځ عسکر چې کوم دی ابو بکر او علی او ابو دجانه او خالد او سعد او سعید همدغه شان د معاذ بن جبل او نور صحابه کرامو هغې سره ځکه د الله رب العالمین نصرت و مدد و قوت و کم یو چې مخکې کېږي الله رب العالمین ته فتوحات ورکوي. چې خالد رضی الله عنه هغه جنگ ته مخکې کېږي هغه ته فتح میلاویږي، چې هغه په ځای ابو عبیده مخکې کېږي هغه ته فتح میلاویږي، چې سعد بن ابي وقاص توره اوچتوي هغه ته الله رب العالمین فتح ورکوي، چې عمر بن عاص میدان ته وردانګي هغه ته فتح ورکوي، چې ابو موسی اشعري میدان ته ورټوپ کوي هغه ته فتح ورکوي، قعقاع بن عمر چې کوم دی مخکې کېږي هغه ته فتح میلاویږي. دا ولې زما رونو؟ نعوذ بالله ثم نعوذ بالله. رب العالمین خو چا باندې ظلم نه کوي، خو لیکن هغې کې معنویت موجود و، هغې کې دغه صفات او اسباب د فتح او د نصرت او د غلبې او د تمکین موجود و. او نن راشه ما او تا ځان ته وګورو څومره ګناهونه راکې موجود دي، څومره فسادونه ما او تا کې موجود دي. رب العالمین ته د خالص زړه نه توبه ویستل پکار دی. ای زما وروڼو، چېرته زموږ ستاسو د وجې نه دا سپونو باندې شکستونه چې کوم دی نوي راغلي، نو دغه خبره هم دا کوله چې شهادت فی سبیل الله دا د صحابه یو ارمان و، او صحابه دا عملی ثابته کړې وه د بدر په میدان کې، د احد په میدان کې، د خندق په میدان کې، د موته په میدان کې، د حنین په میدان کې، د قادسیه په میدان کې، په هر ډګر، په هر سنگر، په هر ځمکه، په هر میدان هغه صحابه چې کوم دی مبارزه کړې ده سرونه ورکړي دي، او د الله رب العالمین رضا طرف ته، دغه ملاقات طرف ته چې کوم دی منډه کړې ده. زما وروڼو، د موته غزا ده جعفر رضی الله عنه هغه چې کوم دی مخکې کېږي، د نه مخکې زید رضی الله عنه امیر دی، هغه شهید کېږي. نمبر د جعفر رضی الله عنه راځي چې کله دا امیر شو نو اس باندې ناستو، د اس نه لاندې ټوپ کړي او تورې راواغسته، د خپل اسې پیوو اسې مړ که دې د پاره چې خپلې کشتۍ هغې وسوځولې. مشهور د سیرت امام ابن اسحاق رحمه الله فرمای وایي دا اول هغه انسانو چې دې خپل اس په جنگ کې چې کوم دی وجو، د دین وروسته دا به معمول جوړ شو. دا مشهور د کشتو سوځولو واقعات چې کومه ده، د دې اصل خو دغه صحابه وي خو کنه. ته چې په دین کې کومه کارنامه ګورې، ته چې کوم سیرت مطالعه کې، ته چې په دین کې کوم خدمت ګورې، کوم د رب العالمین د دین نصرت ګورې، اصل به په سیرت نبوي کې ته پیدا کې، اصل به د صحابه کرامو په سیرت کې د کارنامو کې به چې کوم دی تاته خامخا ملاویږي. جعفر رضی الله عنه هغه ټوپ کوي او په دغه ځای کې څه اشعار وایي. په دې وخت کې اشعار ویل زمرونو داسې وړه خبره نه ده چې جنډه دې په لاس کې، بیرغ دې په لاس کې، د دشمن ټول زور تا طرف ته متوجه، او دغه شان زورور د رومیانو لښکر وي. نو په دغه ټایم کې جعفر رضی الله عنه د نبی علیه الصلات والسلام د کاکا بچی دا چې کوم نه میدان ته ټوپ کوي او دا اشعار وایي: یا حبذ الجنه واقترابها، يا حبذ الجنة واقترابها، طيبة باردة شرابها، والروم روم قدنا عذابها، علي إن لاقيتها ضرابها. أو ميدان تور مخي كيجي كلاك جن كي تردي بوري چه شهيد كيجي دا جسم پا من من دي دو تقلي كيجي. نبي عليه الصلاة والسلام دا نرست كي خبل ترزوي نا بلکه تري چه کم ندو حط پا ميدان بانده ام دغشان پريخيو، ام دغشان شهيد شيو، ام دغشان مسلح شيو. او اول صف كي جنگي دو دا بدر پا ميدان كيم اول صف كي جنگي دو، جعفر رضي الله عنه پا اول صف كي جنگي دو، هم دغشان علي رضي الله عنه پا اول صف كي جنگي دو. خپل زماني مخي كده دي، خپل سخراني مخي كده دي، خپل خپلواني مخي كده دي، یو يم چه کم ده نده رسته کده دي توي اغا سالم او پورا رهبر، اغا قاعد چه اغا خپل زان او خپل مامورين دا یو شه گنی چه مامور قرباني تا مخي كي خپلم چه کم ده مخي كي گي. اگر که ده امير و ده مامور قرباني كي فرق شتا، ده امير خپل قرباني ده او د مامور چې کوم دی خپل قرباني ده. نو دا جعفر رضی الله عنه چې کله شهید کیږي په دغه ځای کې نبی علیه الصلاه والسلام تعین د درېم امیر هم کړی دی چې عبد الله بن رواحه رضی الله عنه دی. دا لخکر په یو ګوټ کې ناست دی. ابن جوزی رحمه الله لیکلي طبقات د ابن سعد دغه شان د نورو سیرت روایتونو ابن اسحاق د دین روایت کړی دی، وایي دا چې کوم دی د لخکر په یو ګډ کې ناست دی درې ورځې خوراک نه دی کړی په دغه ټایم کې ته لږ شان غوښه میلاویږي د اوښ چا باندې کړی دی د هغې یو پختۍ ورته راوړل کېږي نو دا لګیا دی په دغه ټایم کې دغه خپله لږه ختموي او خپل ځان د الله رب العالمین د دین دپاره مضبوطۍ قوي کوي په دې ټایم کې خوراک کوي نو خلک راغله ورته چې ای عبدالله بن رواحه جعفر رضی الله عنه خو شهید شوی دی مشري چې کوم دی تا ته پاتې ده نو ده دغه ځای کې دا غوښه ګزاره کړله دغه پختۍ ګزاره کړله او ایسته ورټوپ یې کړې استه او د جنگ اول صف ته چې کوم دی ورسېدو هلته چې کله مشري ورته په غاړه شوه انسان دی نفس کې لږ شان خبرې راغلې چې یاره ته خو شهید کېږې ته خو ختمېږي نو په دغه ټایم کې لږ تردد شان ته په دې کې چې کوم دی پیدا شو لږ مخکې وروسته شو دا زړه کې راغله چې اس نه کوز شمه که کوز نه شمه ټوپ کمه ته که ټوپ نه کمه نو دې وخت کې ځان ته متوجه شو ورته وایي چې څه د وجې نه ته دنیا خوښې آیا د ښځې د وجې نه نو ښځه دې په ما طلاقه وي آیا زما د غلامانو د وجې نه زه دنیا خوښوم زما غلامان دې د الله رب العالمین دپاره آزاد وي آیا زما د باغ د وجې نه زه وروسته کېږم زما باغ دې الله او د هغې رسول علیه الصلات وسلام ته صدقه وي د هغې دې وي نو نور دنیا کې زما څه پاتې دي او ایسته ور ټوپ کړې میدان ته او دغه اشعار یې ویلې یا نفس ان لم تقتلي تموتي هذا حمام الموت قد صليتي وما تمنيتي فقد اعطيتي ان تفعلي فعله ما هديتي وای ای نفسه د جنگ ګرم میدان دی که ته نن ونه وژلی شي د کافرو د لاس نه خامخا تا ته مرګ راځي نو مرګ یو ورځ راځي دا په غیرت باندې خوند کوي دا په شهادت باندې خوند کوي دا د رب العالمین د دین په نصرت باندې خوند کوي دا همدغه شان د رفعت او عظمت والا مقام باندې چې کوم دی هغه خوند کوي چې د رب العالمین په دین باندې خپله دا وینه تویه کړي خپل دا وینه پې قربان کړي خپل دا وینه پې قیمتي کړي دغه شان مرګ خوند کوي دا د عزتمندو خلکو مرګ دی دا د صحابهو مرګ دی دا هغه مرګ دی چې محمد رسول الله علیه الصلاة والسلام ارمان کړی دی وایي دنیا کې چې د څه تمناګانې کړي دي هغه هم درته میلاو شوي دي همدغه شان شهادت ته غوښتو د شهادت موقع درته برابره شوې ده او ستا نه مخکې چې کوم دوه رهبران دوه قائدان دوه مشران دا چې کوم دی دوی کوم سیرت اختیار کو دوی چې کوم هغه شجاعت اختیار کو او میدان ته ور مخکې شو که تا همدغه شان کار وکړو نو ته ګورې هدایت یافته یې او ته به په سمه لار باندې روانې او که دا شان نه یې نو بیا ستا ایمان کمزوری دی او ته چې کوم دی هغه اعلی انسان نه یې عزتمند ورونو دا د صحابه کرامو د شهادت سره مینه وه دینه د شهادت اهمیت موږ او تاسو ته معلومیږي خبره اوږده شوه انشاءالله العزیز په بل درس کې به نورې خبرې وکړو الله رب العالمین دی من او تاسو په خپل دین کې سل په سل استعمال کی رب العالمین دی من او تاسو د دین مجددین جوړ کی او رب العالمین دی من او تاسو په وجه باندې د اسلام چې کم دی کامل نصرت وکي او بیا په اخره کې د خ دین خدمت نه پس الله رب العالمین دی من او تاسو ته مقبول او غوره شهادت را نصیب کی امین و اخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين أن ينغمس في جند كفر مظلم أغمد سلاحك في فؤاد المجرم أن ينغمس اسأر جهادا مثل أساد الشرى واحمل عليهم في النزال الملحم هيهات كيدهم يفت بعزمنا أن ينغمس ستنوح فكل الكافرين بمأتم أن ينغمس سنقطع الأعناق ضربا بالقنا وسنسمل الأحداق نضرب بالرمي أن ينغمس